तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, क्या मांगूँ और मैं जिंदगी तुम्हें छूकर है लगने लगा, मेरे सीने में दिल है कहीं, नींदों में ख्वाब होते हैं तुम्हें सोच कर है जाना भी, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, क्या मांगूँ और मैं जिंदगी, सबको मेरी आंखों से शिकवे हैं क्योंकि तुझे ये देख सके हैं, सबको मेरी आंखों से शिकवे